مسجد میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللہ مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے بھی بچاؤ. جہاں ایک مسلمان کو درود پڑھنا ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر فرمایا ثم یصلی علی، پھر درود پڑھے. اور جو درود پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تشہد میں بیٹھا، اور اس نے درود نہیں پڑھا، دعا کی، فرمایا عجل هذا، اس نے تو جلد بازی کی ہے. ایک دوسرے کو دیکھا وہ درود پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا ادعو، جب تم نے اللہ کی تعریف بھی کی اور ساتھ اس کے محبوب پہ درود بھیجا، مانگو جو مانگتے ہو، اب تیری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائیں.